بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان الفصل الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلعى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووزع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. قال: أنت لذا الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتتاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبس مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله رسول أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم ورواه أبو هريرة مع اختلاف فيه. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الآيات متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سے ہے قال، حضرت عمر فرماتے ہیں: بینما نحن تبلیغان خلق تے رمخ کے شہر رمخ کے تے چسیے تے سیے پلے کن تے نچے تے پلے کی ہے. حضرت عمر قال فرماتے ہیں کہ بینما نحن، یہ ما زائد ہے یعنی بین نحن، ہم لوگ اتنے میں عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے ذات یومین ایک دن استلعا علینا آیا ہمارے پاس رجل ایک آدمی شدید بیاض الثوب جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے شدید سواد شعر جس کے بال بالکل کالے تھے لا یرا علیہ اثر السفر صاف ستھرا تھا اس پر گرد و غبار کا سفر کرنی تھا ولا يعرفه منا احد اور کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے فاسند رکبتیہ اس نے اپنے گھٹنے جھکائے الى رکبتیہ نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ووضع کفیہ اپنے ہاتھوں کو رکھا على فخذیہ اپنے رانوں پر وقال کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ. حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دے دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ گواہی دے دیں کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نماز پڑھے, زکات دے, رمضان کے روزے رکھے, بیت اللہ کا حج کرے, اگر آپ میں طاقت ہو راستہ کے خرچے کا. نقالہ اس سائل نے کہا صدقہ, آپ نے صحیح جواب دیا. فعجب نہ لگی, ہم نے تعجب کیا کہ یس الحو یہ سوال بھی کرتا ہے جو دلیل جہالت کا ہے, اور یہ صدیق و تصدیق بھی کرتا ہے جو دلیل علم کا ہے. قال فاخبرني عن الايمان, اس آدمی نے دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا. حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں خدائی صفات کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا, رسولوں کا, قیامت کے دن کا, اور ایمان لائے بالقدر تقدیر پر کہ خیر اور شر تقدیر میں ہے. قال اس نے کہا صدقت, آپ نے سچا جواب دیا. قال تیسرا سوال کیا فاخبرني عن الاحسان, مجھے احسان کے بارے میں بتاؤ کہ احسان کیا ہے. حضور نے فرمایا احسان توجہ کی عبادت ہے, کہ آپ خدا کی عبادت کریں اس توجہ سے کا طرح گویا کہ آپ اللہ کو دیکھتے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اگرچہ آپ نہیں دیکھتے, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کم از کم یہ خیال کرو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو عاجزی سے نماز پڑھو گے. قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, اس نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتاؤ. قال حضور نے فرمایا مل مسعود, نہیں ہے وہ پیغمبر جس سے سوال کیا گیا عنہ قیامت کے بارے میں اعلم جاننے والا سائل سے, جیسے آپ کو علم نہیں ہے قیامت کا مجھے نہیں ہے. قال فاخبرني عن امراضها, جبرائیل نے کہا علامات تو بتاؤ علامات کیا ہے. حضور نے فرمایا انت اذا الامت ربتها, کہ جنی دی لونڈی اپنے آقا کو, یعنی جس طرح آقا لونڈی کا احترام نہیں کرتا اسی طرح بیٹا ماں کو لونڈی سمجھ کر اس کے احترام نہیں کرے گا. وَأَنْتَرَ, اور قیامت کے علامات سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے وہ لوگ الخفات جو ننگی پاؤں تھے غربت کی وجہ سے, العرات ننگی بدن تھے غربت کی وجہ سے, العالہ فقراء تھے, رعاء اشاء بکریوں کو چرانے والے تھے, یتطاولون فی البنیان, وہ بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے, غریب لوگ جب مالدار ہوں گے سمجھو کہ قیامت قریب ہے. قال ثم انطلق, حضرت عمر کہتے پھر وہ سائل چلا گیا. فلبثت مليئا, میں نے کافی دیر گزاری. ثم قال لي, حضور نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری, آپ کو علم تھا من السائل, یہ سائل کون تھا؟ قلت, میں نے کہا اللہ اس کا رسول عالم جانتا ہے. قال حضور نے فرمایا فإنه جبرائیل, یہ جبرائیل تھے, اتاکم تمہارے پاس آیا تھا, یعلمکم دینکم, سوال کر کے تمہیں دین سمجھایا. یہ الفاظ مسلم کے ہیں. اور ابو ہریرہ نے نقل کیا ما اختلاف ہیں, کچھ اختلاف کے ساتھ, یعنی اس کے الفاظ اور ہیں, وہ یہ ہے وفیہ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے اشارہ ایسا, اے ابو ہریرہ جب آپ دیکھیں الخفات ننگی پاؤں کے لوگ, العرات ننگی بدن, الصم بہرے, البکم گونگے, ملوک الارض وہ زمین کی بادشاہت کریں گے. اور قیامت کی جواب میں فرمائے فی خمسن, کہ قیامت ان پانچ چیزوں میں ہے, لا یعلمہن الا اللہ, کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. پھر اپنی تائید تصدیق کے لیے تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعة, عندہ علم وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الْآيَة مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما, یہ ما کا لفظ ظاہر ہے, یعنی بین نحن, اتنے میں ہم, عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے, ذات یوم ایک دن, اطلع علینا رجل, طلوع کیا ہم پر ایک آدمی, قاری نے کہا اس جاء علینا رجل نہیں فرمایا بلکہ طلع تھا, کیونکہ جاء اجسام میں استعمال ہوتا ہے, جاء زید جاء عمر, اور یہاں رجل سے مراد جبرائیل تھا, اور جبرائیل جسم تھا یا نورانی مخلوق, نورانی مخلوق. تو جس طرح ہم سورج کو نہیں کہہ سکتے جا الشمس, بلکہ کیا کہتے ہیں طالع الشمس, کیونکہ وہ نورانی ہے. تو یہ رجل سے مراد چونکہ جبریل امین ہے اور وہ بھی نورانی تھا, اس لیے کہا اطلع علینا رجلا, طلوع ہوا ہم پر ایک آدمی تھا, شدید و بیاض سیاب, بہت سفید تھی اس کی کپڑے تھے، شدید و سواد شعر بہت کالی تھی اس کے بال دو، لا یرا علیہ اثر السفر اس پر اثر سفر کی معلوم نہیں تھی کی، ولا یعرفہ منا احد اور آل مجلس میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، چار حتی جلس الی النبی علیہ الصلوۃ والسلام حتی کہ وہ بیٹھا نبی علیہ السلام کے سامنے، پانچ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ اس نے اپنے گھٹنے ٹیک کر دیے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ۔ مولا علی قاری نے لکھا ہے کہ یہاں جبرائیل طالب علم بن کر کے آیا تھا، طالب علم بن کے، جب طالب علم بن کے آیا تھا تو شدید و بیاض سیاہ اس کے کپڑے تیائی سفید تھے، یہ طالب علم کے آداب بتائے کہ طالب علم رنگیلا کپڑے نہ پہنے بلکہ سفید کپڑے پہنے، شدید و سواد شعر اس کے بال سیاہ تھے۔ اس میں طالب علمی کے دوسرا ادب سکھایا کہ طالب علمی جوانی میں کرو، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود سب بنو گے تو پھر کہتے ہیں میں جا کر کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد خالی تھے تو جوانی کی شکل میں آتا یا بڑھاپے کی شکل میں، معلوم ہوا کہ طالب علم کو جوان ہونا چاہیے نہ کہ بوڑھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا لا یرا علیہ اثر السفر تیسرا ادب طالب علمی کا بتایا کہ وہ صاف ستھرا تھے اس پر گرد غبار نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ نسوار یہاں گر رہا ہے سگریٹ کی بو انگلیوں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سگریٹ گرا دیں۔ اچھا جی، تو سات طالب علم کو صاف ستھرا خرچ پرچ ہونا چاہیے، کتنے ادب ہو گئے۔ ولا یعرفہ منا احد یہ چوتھا ادب بتایا کہ طالب علم جہاں ہو وہاں یاری غاری نہ لگائے شہریوں کے ساتھ۔ ہاں جبرائیل مین طالب علم بن کے مجلس میں آیا، اس مجلس میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، معلوم ہوا طالب علم کو انجان لا تعلق رہنا چاہیے تاکہ اس کی مطالعہ کے اوقات تکرار کے اوقات ضائع نہ ہو، ایسا نہیں کہ ہوٹل میں بیٹھے ٹی وی دے کے چھ پیے گپے لگائے، ٹھیک ہے۔ لا یعرفہ منا احد چار ادب ہو گئے طالب علم، پانچواں ادب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت استاذ تھے، جبرائیل طالب علم بن کے آئے تھے تو حضور کے سامنے بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ طالب علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ استاد کے سامنے ہو نہ کہ استاد کے پیچھے ہو۔ چھٹا ادب فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ٹیک دی اپنی دو زانوں حضور کی زانوں کے ساتھ، معلوم ہوا کہ یہاں تکیہ لگا کر لیٹ کر کے فرد کے سامنے نہیں بلکہ بیٹھ کر اور دو زانوں کو ووضع کفیہ علی فخذیہ، اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ہی ووضع کفیہ اور جبرائیل نے رکھ کی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو علی فخذیہ اپنی دو رانوں کے اوپر، کفیہ کی ضمیر بھی جبرائیل کو راجع ہے فخذیہ کی ضمیر بھی جبرائیل علیہ السلام کو راجع ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فخذیہ کی ضمیر نبی علیہ السلام کی طرف راجع ہے، ووضع کفیہ جبرائیل نے اپنی ہتھیلیوں کو رکھا علی فخذیہ حضور کے رانوں پر تاکہ حضور میری طرف متوجہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ چھ سات آداب جبرائیل نے طالب علم کے بتائے، فقال یا محمد تو جبرائیل نے کہا یا محمد، یہاں اس نے ایک سوال اسلام کے بارے میں کیا، ایک ایمان کے بارے میں کیا، ایک احسان کے بارے میں کیا، ایک قیامت کے بارے میں کیا، پانچ اور سات علامات قیامت کے بارے میں کتنے سوالات۔ وقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر قاری نے اعتراض کیا کہ جہاد کے لوگ مدینہ منورہ میں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتے تھے اور آواز آتی یا محمد اخرج الینا، تو قرآن کریم نے ان کو منع کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یا لمون، یہ دیہاتی پنڈو لوگ ہیں اس لیے آپ کو یا محمد کے نام سے پکارتے، معلوم ہوا کہ یا محمد پکارنا منع. دوسری آیت میں بھی ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا, جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہو حضور کا نام لے کر نہ پکارا کرو. ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ یا محمد کہہ کر پکارنا منع ہے, لیکن یہاں جبرائیل کہتا ہے یا محمد. یا اس کے کئی جوابات مولا علی قاری نے مرقات میں دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو قرآن نے یا محمد کہنے سے منع کیا ہے وہ مکلفین کو منع کیا ہے جو انسان ہے, اور جبرائیل علیہ السلام مکلف نہیں ہے, وہ تو نورانی مخلوق, تو اس کو کہنے کا حق تھا یا محمد اور ہمیں نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہ یا محمد جبرائیل نے پہلے کہا تھا, اور منع لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضكم بعضا وہ بعد میں نازل ہوا ہے, اس وقت منع نہیں تھا. ٹھیک ہے, دو جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ محمد کی دو معنی ہیں. ایک محمد کا معنی کہ یہ نبی علیہ السلام کا علم ہے, نام مبارک ہے, اور ایک محمد کا معنی محمود یعنی قابل تعریف. تو منع آیا ہے جب کہ محمد عالم سمجھا جائے, اور جبرائیل نے محمد کہہ کر عالم سمجھا تھا یا قابل تعریف سمجھا تھا, ہاں یعنی یا محمود. بات آئی سن. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جبرائیل نے صحابہ کرام کو مغالطے میں ڈالا کہ پنڈو جیسی زبان استعمال کی تاکہ یہ مجھے پہچان نہ دے کہ آسمانی مخلوق ہے فرشتہ ہے, اس لیے دیہاتیوں کی طرح موٹی زبان استعمال کی. اور محمد, بات آئی سمجھ. اخبرنی عن الاسلام, مجھے خبر دو اسلام کے بارے میں. قال حضور نے فرمایا اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے, اقوال کا نام ہے. ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ نماز پڑھے وتؤتی الزکاۃ زکات دو وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرو ان استطاعت اگر آپ میں طاقت ہے الیہ بیت اللہ سے سبیلا راستے کے خرچے کا. ٹھیک ہے, قاری نے لکھا ہے یہاں جہاد کا ذکر ہے, جہاد کا معلوم ہو کہ جہاد نہیں ہے. تو مولا علی قاری نے کہا کہ جہاد ان سب سے اہم ہے, جہاد سب سے. حدیث میں ہے کہ کل شیء ثناء, ہر چیز کی بلندی ہے. وَسَّلَامُ الْإِسْلَامُ الْجِحَادِ, اور اسلام کی بلندی کس میں؟ جہاد میں ہے. بات سمجھ میں آگئی؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نماز روزہ حج زکات سے جہاد اہم ہے, دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ جب جہاد میں آپ مشغول ہے اور رمضان کا مہینہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ نے روزے کو وقوف کر دیا, اور اگر جہاد میں آپ مشت غربان کفار کے ساتھ تو آپ نماز کو چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ نے نماز کو کیا کیا؟ موقوف کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو تمام عبادات کو اللہ جہاد کے لیے موقوف کرتا ہے, لیکن جہاد کو جاری رکھتا ہے. معلوم ہو کہ جہاد تمام اعمال سے افضل ہے. دوسری وجہ انہوں نے ذریعے کی یہ بیان کی کہ جب مہمان آتے ہیں نا گھر میں, تو مہمانوں کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں اور گھر والے بعد میں, کہ بچ جائے تو ہم کھا لیں گے. یہ نہیں ہے کہ گھر والے پہلے کھا لیتے ہیں اور مہمانوں کو بعد. ٹھیک ہے, تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نماز روزہ حج یہ گھر کے افراد ہے, اور جہاد کبھی کبھار مہمان بن کر کے آتا ہے. تو اس کا حق نماز پر بھی مقدم ہے, حج پر بھی مقدم ہے, زکات پر بھی مقدم ہے, صوم پر بھی مقدم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر حضور نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے تین آدمی جنت میں جائیں گے, جو تیر بنانے والا ہے, تیر پکڑانے والا ہے, تیر چلانے والا ہے. ٹھیک ہے, ایک تیر تین آدمیوں کو لے جائے گا, لوٹ کر کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ادھر ہی بیٹھے رہو گے بیٹری میں. ہاں, تو جب حج رکن ارکانی جہاد میں سے, حج کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں, بات آئی تھی. اس کا جواب مولا علی قرینی مرقات میں یہ دیا کہ روزہ فرض عین, نماز فرض عین, حج فرض عین, اور جہاد کبھی کبھی فرض عین ہے ورنہ فرض کفایہ. اگر مقامی طالبان میں قوت دفاع نہ ہو تو فرض عین امت کے ہر ہر فرق پر افغانستان جانا جہاد کرنا فرض, اور اگر مقامی طالبان میں دفاعی قوت ہے تو پھر فرض کفایہ. تو چونکہ جہاد ایک صورت میں فرض کفایہ تھا, اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا, آپ نے ان عبادات کا ذکر کیا ہے جو فرض عین ہے. بات آئی سمجھ؟ دوسرا جواب بھی کسی نے دیا ہے لیکن وہ غلط ہے. بعض کہتے ہیں اس وقت جہاد فرض نہیں, اس وقت جہاد, لیکن یہ بات غلط ہے. کیوں؟ اول جہاد بدل, اول جہاد بدل, اب وہ سوم رمضان میں تھا, اور یہاں تو سوم رمضان کا ذکر ہے, تو جہاد اس کے ساتھ فرض ہوا تھا. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس وقت جہاد فرض نہیں تھا یہ بات غلط ہے. جہاد اور سوم کی, سوم رمضان کی فرضیت معاد ہے, اور سوم رمضان کا ذکر یہاں ہے تو جہاد کا کیوں نہیں ہے؟ معلوم ہوا پہلا جواب درست ہے کہ یہ بعض صورتوں میں فرض کفایا ہے. قال صدقت, جبرائیل نے کہا, آپ نے سچا جواب دیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا, تعجب اس وجہ سے کہ اطمینان قیزین کا ہم نے دیکھا. جبرائیل جب سوال کرتا تھا تو سوال سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سائل جاہل ہے یا عالم؟ جاہل. اور آگے کہتے ہیں صدقت, تو نے جواب درست دیا, تصدیق اس بات کی دلیل ہے کہ مصدق کیا ہے؟ عالم ہے. اس لیے کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ, سوال بھی کرتا ہے جو دلیل جہالت کی ہے, اور تصدیق بھی کرتا ہے جو دلیل علم کی ہے. قال فأخبرني عن الإيمان, کل ایمان کے مذاہب آئے تھے.